Leegwater met het NOS-journaal. De Duitse autoriteiten hebben concrete aanwijzingen dat er plannen zijn gemaakt voor een aanslag op de Dom in Keulen. Dat meldde Duitse krant Bild en persbureau DPA. De politie in Keulen is bezig de Dom uit te kammen. Volgens Bild is er 1 arrestatie verricht in Duitsland en zijn er in Wenen meerdere mensen opgepakt. Bild en DPA noemen ook de Stefansdom in Wenen als mogelijk doelwit. De Oostenrijkse politie zegt dat er een verhoogd dreigingsniveau is. Ook veiligheidsdiensten in Spanje zouden signalen hebben ontvangen over plannen voor aanslagen door islamitische terroristen op kerstavond. In het centrum van Geleen is vanavond een man doodgeschoten. Het gebeurde aan het begin van de avond op een parkeerplaats. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen. De dader is voortvluchtig. Na 10 jaar burgeroorlog zijn de strijdende partijen in Jemen het eens over de stappen die gezet moeten worden om vrede te sluiten. Dat zijn onder meer een staakt het vuren, verbetering van de leefomstandigheden en het opstarten van een inclusief politiek proces onder VN-leiding. De strijd tussen de Houthis en de internationaal erkende regering heeft aan bijna 400.000 mensen het leven gekost. Dat komt deels door oorlogshandelingen, maar ook door de humanitaire crisis die daar het gevolg van is. Hamas heeft het contact verloren met een groep die verantwoordelijk is voor 5 gegijzelden die in de Gazastrook worden vastgehouden. Na een Israëlisch bombardement is er geen contact meer, staat in een verklaring. Hamas zegt ervan uit te gaan dat de gegijzelden door de aanval zijn omgekomen. Om welke gegijzelden het gaat, is niet duidelijk. 2 hardlopers zijn tijdens een halve marathonwedstrijd in Linschoten aangereden door een auto. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de oorzaak. Volgens de voorzitter van het hardloop-evenement heeft de automobilist niet goed geluisterd naar instructies van een verkeersregelaar. De politie in Londen heeft een man aangehouden voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. Het gebeurde vrijdag in Londen, een uur nadat het was onthuld. Het gaat om een afbeelding van militaire drones op een stopbord. De diefstal was door meerdere omstanders vastgelegd en de daders waren duidelijk herkenbaar. Het bord zou tussen de 3 en de 6 ton kunnen opbrengen, maar het stadsdeel wil het bord graag terughangen. Nederland stevend af op een nieuw weerrecord. Waarschijnlijk wordt 2023 het natste jaar in Nederland sinds het begin van de metingen. Het gemiddelde afgelopen decennia was ruim 850 mm per jaar. Nu is er al ruim 1100 mm gevallen. En er komt nog een hele natte week bij. Alleen tweede kerstdag lijkt het wat droger te worden. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien. Het waait stevig en de temperatuur daalt nauwelijks. Morgen opnieuw bewolkt en geregeld regen bij een graad of 12. En ook eerste kerstdag is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Koen Verbraak. Je zou te midden van alle commercie en kerstaanbiedingen bijna vergeten dat kerst toch in de eerste plaats het feest van de geboorte van het kind is. Dat kerstkindje dat ter wereld kwam om de wereld zuiverheid te brengen. Een lichtpuntje in de nacht, als een kaars voor je raam. En toch blijkt nog lang niet iedereen zijn hart open te stellen voor zijn stem. En daarom zeg ik het vanavond nog maar eens hardop. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Rob de Nijs. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Steeds meer waterschappen nemen maatregelen tegen hoogwater. Er worden de komende dagen waterstanden verwacht van wel 15 meter boven NAP. Staat het water ons straks aan de lippen? U hoort er straks meer over van een echte dijkgraaf. 2023 was het jaar van AI, kunstmatige intelligentie. Is AI een verrijking van ons bestaan? Een dankbaar hulpmiddel in de communicatie of eerder een gevaar dat manipulatie en desinformatie in de hand kan werken? Ik bespreek het straks met reclamemaker Hesseling Reidinga en met techfilosoof Hans Schnitzler. En we praten over armoede onder kinderen. Nog steeds gaan er in Nederland duizenden kinderen zonder ontbijt naar de basisschool. Volgens het Jeugdeducatiefonds maken inmiddels 1900 scholen gebruik van een regeling om kinderen gratis maaltijden aan te bieden. Hans Spekman, directeur van dat Jeugdeducatiefonds, vertelt er zo dadelijk meer over. En we horen kerstplaten die speciaal voor het oog zijn uitgezocht door muziekjournalist Jan van Houten. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 23 december. Een dag van nationale rouw in Tsjechië. Na de schietpartij op de Karels Universiteit in Praag. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. I'm very shocked. I don't feel really safe as much as before in a public place. I spent half of my day in the building where everything was done. It will be hard to go back after Christmas and New Year. Op veel plaatsen in ons land maken waterschappen zich zorgen over het hoge water. Zoals bij de rivier De Vecht. Bij ons moet bijna alles door De Vecht. En er komt van alle kanten een aanstroom, maar op een gegeven moment raakt die Vecht vol. Ook in het Limburgse Vlodorp loopt de spanning op. Het waterschap heeft extra maatregelen genomen. Verwacht dat het misschien wel kritiek kan worden. En er komt nog veel meer water aan, want de sneeuw smelt in Duitsland. En bovendien? Het regent heel erg in het achterland van de rivier de Rijn. En dat water dat verzamelt zich in de rivier en dat stuwt op. Het lange kerstweekend is van start gegaan. En dan wil je er met de kids graag een dagje op uit. Maar dat is bijna onbetaalbaar geworden. Grotere pretparken, dat is bijna niet meer te doen. De Efteling hebben we gekeken. Het lijkt wel niet meer voor een normale man te betalen. En toch lijkt het erop, volgens deze deskundigen, dat de hogere prijzen de mensen niet tegenhouden. Ze zoeken andere manieren om het dagje uit betaalbaar te houden. Die gaat kijken, kan ik ergens korting krijgen? Gaat nadenken over wat hij mee kan nemen zelf van thuis. Brood en drinken. En dus was het nog aardig druk in de pretparken. En dat gold ook voor de winkels. Het is druk. Overal. Het is echt over de koppen lopen zo'n beetje. Dus. En dat betekent dus stress. Zeker als je dan een broodnodig ingrediënt niet kunt vinden. Ik zoek flamkuchendeeg. Oh, en? Nou, ik kan het niet vinden. Ook in menige keuken neemt de stress hand over hand toe. Merken ze bij deze kookhulplijn. Nou, dat zeker. En dat is ook wel normaal, denk ik. Sommige mensen leggen zich natuurlijk ook heel veel druk op met kerst. Maar de meeste mensen maken zich er toch wel makkelijk vanaf. Want op de hitlijst van kerstmenu's staat nog steeds met stip op 1... Altijd de gourmet, dat is eigenlijk onveranderd. Veel mensen aan tafel en dan is dit toch een soort van makkelijke optie. En dat was Nieuws Vandaag. Ik wens u fijne dagen. Op Radio en TV. Jullie hetzelfde. En een heel goed begin. Regen, regen en nog eens regen. 2023 wordt waarschijnlijk het natste jaar ooit gemeten. Meerdere waterschappen nemen maatregelen tegen hoogwater. En bij de Stichtse Rijnlanden bereiden ze zich voor op een hoogwatergolf. Jeroen Haan is dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Dag meneer Haan. Goedenavond. Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen, zo'n hoogwatergolf? Ja, het is eigenlijk net in het nieuwsoverzicht al naar voren gekomen. Mm-hmm. In het buitenland smelt de sneeuw die daar ligt en er valt daar ook nog heftige regen. Mm-hmm. En die regen die komt samen in de rivier en die zorgt daar voor een verhoging van de waterstand in de rivier. En die komt op en die gaat weer weg, dus dat noemen wij een hoogwatergolf. Ja, maar dat klinkt bijna als een soort tsunami. Nou, een tsunami die komt nog wat heftiger en die komt over de hele kust. Mm-hmm. Maar je kan wel zeggen dat het inderdaad een flinke piek in de rivierafvoer is. Ja, maar dat wordt dus bepaald geen rustige kerst voor jullie. Nee, dat klopt. Maar dat wil wel zeggen dat we alert zijn. We zijn niet heel verontrust over de waterveiligheid. Maar we moeten zorgen dat de dijken en de kust dat die goed in conditie zijn om die hoogwatergolf goed tegen te kunnen houden. Ja. En het is zo dat de dijken nu geïnspecteerd worden om te kijken, zitten er geen schade zijn? Zitten ze niet bijvoorbeeld met hele natte plekken? Zijn er geen graafschades van ratten en van bevers? Mm-hmm. Daar letten we allemaal op. En als het nodig is, dan nemen we maatregelen. Ja. Want jullie bereiden je voor dus op een waterstand van 14 tot 15 meter boven NAP. Hè? Dat is echt een enorme golf. Zo klinkt het althans. Is dat uitzonderlijk wat er gebeurt? Nou, het hoogwater komt wel vaker voor. Maar de voorspellingen inderdaad van tussen de 14 en de 15 meter... Die zijn eigenlijk alweer een beetje bijgesteld. We hadden het begin van deze week ongeveer 16 meter in het vizier... dat mogelijk zou worden. Mm-hmm. Maar 15 meter komt niet veel voor. Dat is wel echt de grens waarop wij spreken over hoogwater. En waarin we dan voor een deel ook dus opgeschaald worden. Niet omdat we bang zijn dat de waterveiligheid meteen in het geding is. Maar wel om te zorgen dat die piek aan water, dat die gewoon goed afgevoerd wordt. Ja. We hadden het al over de sneeuw die gaat smelten in Duitsland. Maar waar komt al dat water verder vandaan? Nou ja, dat is de sneeuw uit Duitsland, van de Alpen. Mm-hmm. Het is ook gewoon regenwater, wat ook in Zwitserland en Duitsland valt als je het over de Rijn hebt, in België als je het over de Maas hebt. En dat zijn wel dusdanige hoeveelheden, ook daar werd net al iets over gezegd. Het is het natste jaar ooit wat we nu meten. Mm-hmm. En tegelijkertijd wordt het ook nog weer droger in de zomerperiode soms. Dus je ziet dat het weer wel echt extremere vormen aanneemt. En dit jaar laat het zich ook weer zo zien. En die storm Pia, is daar dus ook debet aan? Nou, je kan nu niet zeggen dat de storm Pia het gevolg is van klimaatverandering. Het is wel echt een typische najaarstorm. Maar de combinatie van zo'n storm en hoogwater op zee heeft er wel voor gezorgd dat nu de eerste keer in de Maaslandkering echt op automatische manier dichtgegaan is. Dus hij is wel eerder getest en met de hand dichtgedaan. Maar nu waren de omstandigheden zo dat die echt door Rijkswaterstaat automatisch gesloten is. En in welke regio's in Nederland wordt het nu echt spannend? Ja, goh, echt spannend. Dat klinkt alsof we mensen zich zorgen zouden moeten gaan maken. Er zijn op dit moment 12 van de 21 waterschappen wel opgeschaald. Dus die zijn extra alert. En dat betekent met name dat rondom de grote rivieren er gekeken wordt. En bij de kust van houden die waterkeringen zich allemaal goed. Dus dan hebben we het over de dijken, de duinen, de dammen. Die houden we eigenlijk nauwlettend in de gaten. Ja, maar de veiligheid komt op geen enkele manier in het geding. Nee, daar maken we ons nu geen zorgen over. Je zal wel zien dat een aantal van de gebieden, bijvoorbeeld bij havens en ook, zoals dat heet, buitendijks, dat is aan de rivierkant waar het hoogwater is, dat daar het water zal gaan stromen. Maar dat zijn wel plekken waar het water ook bedoeld is om te stromen. Dus dan hebben we het over de uiterwaarden, waar je normaal zou kunnen wandelen en fietsen, waar de natuur ook zich bevindt, waar boeren hun veeweiden in de zomers. Nou, die plekken die staan nu wel onder water. Maar in feite is dat volstrekt normaal? Ja, daar is het voor bedoeld. Dus de rivierbedding, die is daar breed. Het water komt tot aan de dijken. En ook de dijken zijn ervoor bedoeld om het water tegen te houden als er zo'n enorme hoogwatergolf komt. Is dit nou toch een soort voorproefje van wat ons verder in de toekomst te wachten staat? Ja, het is eigenlijk al gewoon echt, zoals we het nu meemaken, is het al gewoon de realiteit. Je zou wel kunnen zeggen dat als gevolg van de afspraken rondom het klimaat, dat we toch moeten proberen om de opwarming van de aarde verder tegen te houden. Ja. Want hoe warmer het wordt, hoe meer extremer weer je zal tegenkomen. En dus ook in de met name winterperiode hoogwatergolven. En de andere kant van de medaille is dat je in de droge periodes ook juist een hele lage rivierafvoer zal zien. Waardoor je juist in de tijden dat het heel droog is, eigenlijk heel weinig water beschikbaar hebt. Hoe zien uw komende dagen er nu concreet uit? Bent u de hele tijd paraat en hebt u een soort piketdienst? Ja, kijk, als dijkgraaf hebben we net als bij burgemeesters en wethouders nog een aantal mensen die eventueel ook als loco op kunnen treden. Maar met de feestdagen ben ik inderdaad gewoon, heb ik piket. En dat betekent dat als er lastige situaties zouden optreden, dat ik dan ook gewoon ga kijken en besluiten moet nemen. Maar het meeste werk wordt gedaan door de mensen die buiten de dijken inspecteren en eventueel ook maatregelen nemen. We hebben wel als waterschappen ook geprobeerd in de afgelopen dagen bijvoorbeeld extra doeken aan te brengen of extra zandzakken waar nodig. Zodat we de meeste mensen hopelijk toch bij hun familie en vrienden van de kerst kunnen genieten. Dijkgraaf Jeroen Haan, ik dank u wel. Graag gedaan. Vanavond in de studio Jan van Houten, muziekjournalist. En vaste luisteraars van het Oog weten dat hij al een paar jaar speciale kerstplaten voor het Oog uitzoekt. De nieuwste kerstplaten, geloof ik ook, hè Jan? Dat klopt, ja. En vanavond ben je er ook weer. Wat heb je meegenomen voor ons? Als eerste een plaat die zich afspeelt op de maan. Dus daar geen hoogwater, gelukkig. Op de maan? Op de maan, ja, precies. De Wolf is een bandje uit Limburg, die ook over de Maas uitkijkt, dus heel graag. Dus zij willen graag het water ontwijken. Ze hebben samen met een andere band uit Rotterdam, die ook met de Maas te maken heeft, Dawn Brothers, hebben ze een plaatje gemaakt. En dat heet Christmas on the Moon. Laten we gaan luisteren. Christmas bells on snowy night, streets filled with electric lights. We might be watching TV at the neighbor's. Rocket ships and men with vision, wishing I was on that mission. How would it be if you and me spent Christmas on the moon? Stars and the satellites, Santa on his hypersonic sleigh. Christmas on the moon, listening to the cosmic singers, they'll sing our favorite tune. It's Christmas on the moon. Christmas on the moon. De Wolf en de Dawn Brothers, Christmas on the Moon, uitgezocht door Jan van Houten. 2023 was het jaar van de doorbraak van artificial intelligence. Vooral dankzij ChatGPT. En volgens berichten vandaag in de media wordt de waarde van het bedrijf erachter, OpenAI, geschat op zo'n 100 miljard dollar. Een ongekend succesvolle start-up. Tegenover mijn twee gasten, Hesling Reininga, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt AI, of zeg je AI? Maakt niet zo heel veel. Ik ben er ook niet consistent in. Maar jij hebt AI volledig omarmd. Hè? Een early adopter, kun je dan wel zeggen. Ja. En je noemt jezelf grappenderwijs een evangelist. Hè? Probeer je mensen te bekeren? Oh nee, zo noem ik mezelf niet per se. Maar ik merk wel dat ik op die manier vaak niet ingezet word. Maar ik ben er heel enthousiast over. Dus wat dat betreft verspreid ik mijn enthousiasme. Wat je misschien ook als een evangelie zou kunnen opvatten. Ja. Ook in de studio is Hans Schnitzler, tech-filosoof, geregeld te horen in ons programma, hè, Hans? Ja. Over de impact van technologische innovaties op de samenleving. Jij bent niet echt een early adopter. Hè? Je houdt juist afstand. Is dat ook om beter na te kunnen denken, te kunnen duiden en te beschouwen? Ja, dat filosofen graag doen. Hè? Ze een beetje op de oever ophouden en dan kijken hoe het water of andere ontwikkelingen voorbij komt. Maar ik heb zelf wel in het begin, toen ChatGPT bijvoorbeeld net beschikbaar werd, heb ik er wel mee geëxperimenteerd en gespeeld om eens te kijken wat het is. Maar ik denk wel dat het voor mij van belang is om een perspectief in te nemen dat enigszins afstand houdt en probeert te duiden van wat gebeurt hier en wat betekent dit voor ons allemaal. Mogelijkerwijs. Ja. Hesling, was het voor jou, ik zei net het jaar van de doorbraak van AI, hè? Ja. Was het voor jou ook zo'n jaar van de doorbraak of ben je er al veel langer mee bezig? Nee, dit was absoluut het jaar waarin waar mijn hele wereld op kop ging. Zo, dat zijn grote woorden ook. Ja, maar ook ik was er ook helemaal klaar voor. Ja. Ik was ook wel klaar met de oude. En waarom ging jouw wereld op zijn kop? Omdat het een enorme bevrijding was in heel veel aspecten van mijn werk. Ik heb een creatieve achtergrond. Dus ik ben reclamemaker, ik ben een maker. Ja, maar in principe, als reclamemaker ben je heel multidisciplinair. Dus ben je met muziek bezig, je bent met beeld bezig, je bent met tekst bezig. En dat zijn nou precies dingen waar AI ontzettend goed in was en steeds beter wordt. Dus je krijgt ineens een soort mega gereedschap waar je van Gogh van wordt, waar je alles kan worden wat je wil zijn. En noem eens iets waar je dat bij inzet. Wat gebruik je dan? Hoe ziet dat eruit? Ik gebruik het bijna in elk onderdeel van mijn werk, maar ook in mijn privéleven. Het is van wat kan ik met het eten wat in mijn koelkast ligt maken, tot aan wat voor strategie kan ik gebruiken voor deze klant die ik heb die vakantiehuisjes verhuurt in heel Europa. Die vraag stel je dan? Ja. En dan krijg jij een passend antwoord? Ja, omdat ik ondertussen een goede relatie heb met mijn GPT. Oh ja, die moet je wel opbouwen. Ik heb ook specifieke GPT's voor verschillende projecten waar ik op zit. Ja. Dat is wel fijn, want je bent niet altijd dezelfde persoonlijkheid en je put ook niet altijd uit dezelfde bronnen. Mm-hmm. Dus dan is het wel fijn om dat te scheiden, want anders gaan dingen door elkaar heen lopen. Laat jij ook slogans bedenken door ChatGPT? Absoluut. Nou, kijk, het is meer. Noem er eens één. Nou ja, en dan het merk weglaat. Ja, dat zijn hele simpele dingen. Van de fijnste vakantiehuisjes vind je bij. Maar je krijgt dan gewoon een hele rij opties. Maar dan denk ik, nou, daar staat mijn wereld niet van op zijn kop. Nee, maar het is best wel fijn om te kunnen kiezen. Ja. En er zijn heel veel manieren van woorden aan elkaar plakken. En eentje valt het lekkerst. Ja. En normaal zou je daar misschien wel dagen mee bezig zijn, omdat je toch alles wil onderzoeken. En nu gaat het proces zo ontzettend veel sneller. Mm-hmm. En ik snap dat het niet een indrukwekkende regel is. Maar bijvoorbeeld voor mijn vrije werk, op mijn Instagram, schrijf ik hele epistels over wat ik maak. En dat doe ik echt met mijn schrijfpartner GPT. Die weet wat voor soort tekst ik daarbij wil hebben. En daar ondertussen laat ik het beeld er gewoon in. En dan kan hij zien van, nou, dit is iets met futuristische motorfietsen in Miami. En dan dat ziet hij. En dan schrijft hij een tekst in mijn stijl over wat pretentieus is en kunstig. En bedoel je ook dat ChatGPT het qua creativiteit van jou aan het winnen is? Nee. Nee? Nee, juist niet. Ik word zelf veel beter. Oh, je gebruikt het als hulpmiddel alleen? Het is absoluut een hulpmiddel. Ja. Zonder je eigen creativiteit is het niks. Nee? Nee, je moet weten wat je wil maken. Je hebt iets voor ogen. En je hebt hierbij gewoon een assistent, een partner die jou constant kan helpen met jou naar dat doel toe brengen. En slaat dat die AI's de plank soms ook totaal mis? Heel vaak. Kun je een voorbeeld geven? Ik vind het heel geestig. Ik maak dan beelden. Bijvoorbeeld, ik ben nu afgelopen week bezig geweest met allemaal beelden maken van mensen op vakantie. En met gezinnen. En dan krijg je ineens gezinnen die met kleine kinderen die met wijnglazen staan. En iedereen met twee handen met wijn. En er komen gewoon af en toe hele grappige, surreële beelden uit. Ja, ja. Waarvan je denkt, dat is niet de bedoeling. Nee, maar het is wel, ik moet er heel hard om lachen dan. Ja. Maar AI baseert zich op een zee van informatie. Hè? Ja. Er zit natuurlijk ook heel veel domme rommel en aperte onzin tussen. Tuurlijk. Dus hoe weet je dan hoe betrouwbaar dat is wat je krijgt voorgeschoten? Ja, maar het is hetzelfde als met inspiratie. Ik bedoel, je loopt ook over straat en je ziet allemaal dingen die je inspireren, waarvan ook de helft is rommel. Maar dat gaat door je eigen filter heen. Ja, maar dit gaat toch ook door je filter heen? Ja. Het komt binnen, het wordt je gewoon gepresenteerd en je kan ermee doen wat je zelf wil. Ja. Hans Schnitzler, jij maakt je eerder toch wat zorgen, hè, over die razendsnelle opkomst van AI. Nou ja, ik denk dat het van belang is om heel kritisch te blijven kijken van wat gebeurt er nu. Ik denk dat we ver weg moeten blijven van alle science fiction doemscenario's. Daar kunnen we eigenlijk weinig over zeggen, naar mijn idee. Maar ik vind het wel interessant. Jij geeft ook begin aan van je waantje van Gogh, hè, bij wijze van spreken. Ja. En dat is natuurlijk interessant van nieuwe technologieën. We wanen ons inderdaad als tovenaarsleerlingen. En dat is natuurlijk ook waarom het zo ontzettend aantrekkelijk is om er gebruik van te maken. Omdat we inderdaad dat idee krijgen. Ik denk overigens dat het eigenlijk wel meevalt. Want de informatie, de data is gewoon veel meer geworden. Kan veel meer data gegenereerd worden. Ja. Maar los daarvan, natuurlijk, we wanen ons tovenaarsleerlingen. Maar we hebben natuurlijk met die technologieën ook wel een goedje in handen gekregen waar we ook een beetje met vuur spelen. En vaak niet zo goed weten wat de uitkomst daarvan is. En wat voor vuur spelen we dan, Hans? Nou, het vuur van de technologieën. Dat is de Prometheus-mythe, die verhaalt daar al over. We hebben het vuur gekregen, want we konden niet zoveel als mensheid. Ja. Daarmee werden we gered. En die vuur staat dus symbool voor die technologie. En dan worden we heel euforisch. En dan denken we dat de wereld aan onze voeten ligt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een ingerend verhoogmoed, dat we onze hand ook kunnen overspelen. Nou ja, de voorbeelden zijn natuurlijk legio. Dat we zoveel toevertrouwen aan die technologieën die ons betoveren. En tegelijkertijd die ons ook wel op het verkeerde been zetten. Nog even los van de bedrijven die erachter zitten, die natuurlijk ook weer hun eigen belangen hebben. Jij bent filosoof. Kan ChatGPT eigenlijk omgaan met een filosofische vraag? Ik heb wel filosofie. Toen ik net in het begin daarmee speelde. En dan reproduceert hij keurig de antwoorden die er zo'n beetje voorhanden zijn. Maar ik vraag me af. Maar goed, zover ben ik misschien ook niet gegaan in mijn experiment. Of die werkelijk tot een werkelijk filosofisch gesprek in staat is. Waarbij je natuurlijk ook als mens, als filosoof, neem je ook een narratief mee. Je kunt niet helemaal buiten jezelf gaan staan. Je hebt een geschiedenis, er is een bepaalde context. En het speelt op allerlei manieren natuurlijk een rol. Even nog los van het bewandelen van allerlei zijpaden die misschien nergens toe leiden, maar toch wel als denkexperiment interessant zijn. En als je het nou zou moeten samenvatten, wat is in de kern jouw grootste zorg over AI? Ik denk dat het grootste risico is, we denken vaak dat robots op mensen gaan lijken, maar ik denk eerder dat wij op robots gaan lijken. Dus we gaan steeds meer uitbesteden aan zogenaamde slimme systemen. Steeds meer van ons, van het domein van de geest, zou je kunnen zeggen. Het vermogen om te denken, te willen en te oordelen. En daarmee zullen we steeds meer ook in een mal van die systemen komen die ons een bepaalde kant uitduwen. En waarbij we het als het ware ook een beetje buiten onszelf gaan leggen. Dus het vermogen om te denken of inleving, dat zullen we steeds meer de neiging hebben om dat aan het systeem toe te vertrouwen. Dus het tast onze eigen vaardigheden en vindingrijkheid aan. Deels is dat denk ik zeker het geval, ja. Want je had ook ernstige bedenkingen over de smartphone, hè? Ja. Dat een uitwas van die smartphone bijvoorbeeld is dat jonge moeders veel minder oogcontact met hun baby maken dan vroeger. Ja, een deel van de technologie, of een belangrijk onderdeel daarvan, van al deze nieuwe ontwikkelingen, is dat het de schermificering van ons bestaan, zoals ik het dan wel eens noem, neemt alleen maar toe. En dat doet iets met ons vermogen om oogcontact met elkaar te maken. En oogcontact, om maar iets te noemen, dat is een belangrijk onderdeel van de bron van empathisch vermogen. En bovendien, oogcontact doet ook een moreel appel. Levinas, de Franse filosoof, heeft daar mooie dingen over geschreven. En ja, je ziet ook wel in onderzoek ook dat zeker jonge kinderen op scholen, die schijnen zich steeds lastiger in te kunnen leven in een ander. En ja, hoe komt dat? Omdat ze minder goed begrijpen wat iemand met een bepaalde expressie eigenlijk zegt, of een lichaamshouding. Dat hebben ze niet leren duiden. En we zijn belichaamde wezens. En ja, die technologieën die geven prachtige mogelijkheden, maar het feit dat ons lichaam heel erg meespeelt in hoe we met elkaar communiceren, dat verliezen we een beetje, denk ik. Ja, ik hoorde vorige week dat er zelfs chatbots zijn waar je experimentele chatbots, waarbij je in therapie kunt ook, hè, als je somber voelt en zo. En zo'n chatbot vraagt ook van wat voel je dan? Ja. Wat zou je dan willen? Ja. Mensen hebben echt het idee dat ze met iemand praten. Ja, daar ben ik ook mee bezig. Ben je ook mee bezig? Ja, wij creëren allerlei bots waar je conversaties mee kan hebben. Maar we zijn ook bezig bijvoorbeeld met voor tienermeisjes die met bepaalde vragen zitten, waar ze niet zo snel naar hun moeder zullen gaan of bij hun vrienden durven te bespreken, om daar toch een soort coaching applicatie voor te bouwen. Waarmee je heel goed waar gaat het dan over? Dat kan over van alles gaan. Het kan over hoe een lichaam zich ontwikkelt, of over hoe ze behandeld worden door kinderen om hen heen. Of dat ze zich soms neerslachtig voelen. En dan kan je best wel snel, helemaal als je kijkt naar problemen in de jeugdzorg, kun je heel snel al identificeren van nou, hier zit echt een probleem. Die kun je dan doorverwijzen. Maar je hebt een hele goede voorportaal om een dialoog aan te gaan. En als je zorgvuldig met die data omgaat, want het is natuurlijk, heel veel zit er in de data privacy. Dat moet je heel erg goed afschermen. Maar als je op het moment dat je dat kan waarborgen, zit ontzettend veel waarde in het op tijd detecteren van problemen. Ja, maar de suggestie die ervan uitgaat, bijvoorbeeld voor een jong meisje, waar je het net over had, is dat ze een vriend hebben die er eigenlijk helemaal niet is. Ja, maar ik denk dat wij allemaal zo meteen allemaal vrienden hebben die er niet zijn. Ja. En waar wij heel erg aan gehecht zijn, omdat die ons beter begrijpen dan wie dan ook. Ja. Snap jij de argumenten van Hans? Dat hij zegt, ik snap ik vind het droevig dat als je in een hele mooie vakantiebestemming gaat en je kijkt om je heen en iedereen zit op zijn telefoon te koekeloeren, dan denk ik ook van, ja, waarom ben je hier? En ook als je ziet hoeveel tijd kinderen doorbrengen, dan moet ik wel zeggen dat ik met mijn kinderen zie ik dat ze het heel veel gebruiken om met hun vrienden te communiceren. Maar dat ze dat wel vaak weer doen met een filter bijvoorbeeld. Dus dat ze dan eruit zien als een banaan. En dan zit ze te praten tegen een met drol. Met een tomaat. Maar dat vind ik ook wel weer aardig. Ik zie daar wel weer ook onze identiteit zal meebewegen met deze digitale. Wij worden steeds meer banaan ook. Ja, als jij je vandaag een banaan voelt, van waarom zou je dan niet als een banaan eruit zien? Ja. En ik vind dat heel erg leuk. En ik zit ook, wij zijn dan ook bezig met van die digital wearables. Waar je, kijk, op een gegeven moment moet het ook ophouden met alleen maar spullen kopen. En is het eigenlijk best wel duurzaam om digitale spullen te gaan kopen. Dus in plaats van dat ik naar de H&M ga en ik koop daar een jurkje wat ik één keer aan heb, kan ik beter voor een euro een jurkje kopen wat ik toch eigenlijk vooral gebruik om te delen op mijn socials. Zie jij er helemaal geen gevaar in? Nee, ik zie er absoluut heel veel gevaar in. Ja, toch? Ja, absoluut. Ik denk met name hoe onze data wordt gefarmd en verhandeld. En dat niemand zich daar druk om lijkt te maken. En dat ze het allemaal maar moeilijk vinden en het vervelend om cookies weg te drukken. Vind ik ook vervelend. Maar ik denk dat mensen zich moeten gaan realiseren dat jouw data is van jou. En dat is geen handelswaar voor hele grote techpartijen die jou gewoon volledig kunnen manipuleren en weten wat jij voelt voordat je het voelt. En dat vind ik heel eng. Dus ik denk dat ik hoop in de komende jaren dat er veel meer een soort van data-emancipatie ontstaat. Waar mensen kunnen kiezen welke data ze ontsluiten naar welke partijen. In plaats van dat je met je Google-inlog overal maar inlogt en overal je datatrail achterlaat. Daar zijn we ook mee bezig om te proberen daar. Ja. Hans, ga jij het helemaal niet gebruiken voorlopig? Nou, ik gebruik natuurlijk ook allerlei technologische middelen. Maar tegelijkertijd een ander probleem wat we niet eens benoemd hebben is ook het duurzaamheidsprobleem. Hè? Want de energie die het kost om deze systemen in de lucht te houden en steeds meer te voeden met data is immens. Ja. Dus in termen van duurzaamheid kun je ook bepaalde vragen stellen. Plus, dat voorbeeld van diagnostiek vind ik interessant. Want de vraag is natuurlijk, hoe kun je nu ooit achterhalen op basis waarvan die diagnostiek nou precies tot stand is gekomen? En hoe kun je eventueel nog een terugkoppeling krijgen van De slimme arts, van op basis waarvan dat dan tot stand is gekomen. En je recht halen, zeg maar. Of je weet. Dus het zijn natuurlijk ook black boxes. En dat is, denk ik, voordat we gaan experimenteren, denk ik altijd van, nou, laten we nou proberen te overzien welke waarden hier nou op het spel staan. En in hoeverre die waarden, bepaalde menselijke waarden, in het geding zijn of juist versterkt kunnen worden. Maar het geeft voor een techfilosoof natuurlijk voldoende denkwerk. Dat is ook weer een positief. Ja, het houdt ons lekker bezig. Ja. Hans Schnitzler en Hesling Reiniga, ik dank jullie allebei hartelijk. Ja. En aan tafel zit ook nog steeds Jan van Houten. Onze muziekjournalist die met kerstplaten is gekomen vanavond. Ik wou zeggen een hele koffer vol, maar dat valt wel mee. Hè, dat valt wel mee, ja. Ja. Wat gaan we als tweede horen? Nou, dit keer geen kerstmuziek die door AI is gemaakt. Dat is trouwens denk ik wel een kwestie van tijd. Want ja, kerstmuziek is niets anders dan een variatie op een thema. Dus het zou heel goed kunnen dat ik er volgend jaar wel met eentje komt. Deze plaat is gemaakt door echte mensen. David Arnold, dat is een Britse componist van filmmuziek. Mm-hmm. De muziek komt ook uit een film, namelijk over een kat, Morgue's Christmas. Een film die wij niet in Nederland kunnen zien, omdat hij op een Britse commerciële zender draait. Maar hij heeft daar wel de muziek voor gemaakt. Samen met Sophie Alice Baxter. Een naam die je misschien nog wel kent, die 20 jaar geleden een hitje had met Murder on the Dance Floor. Nu hebben ze samen een kerstlied gemaakt over een kat, over rondzwerven en weten dat je altijd ergens thuis kan komen. As long as I belong. Are we where we're meant to be? La, la, la, la, la, la. Holding hands around a Christmas tree. La, la, la, la, la, la. We should be together in everything we do. Knowing you are there for me and I am there for you. I can't change the way I'm made. I won't be everybody's cup of tea. They don't need to worry. I am doing. Happy people all around, and all of them are friends of mine. I'll never stray too far. My home is where you are. Nothing can go wrong. As long as I belong, belong, belong. As long as I belong. I'll come back down one day soon. I'll try and touch the moon. No one's being busy up here where I can hide. But I won't stay away too long. They all like me to stay inside. I'll never stray too far. My home is where you are. Nothing can go wrong. As long as I belong, belong, belong. As long as Sophie Alice Baxter en David Arnold. As long as I belong. Kerst is iets om naar uit te kijken, maar niet voor iedereen. Nog steeds gaan in Nederland duizenden kinderen zonder ontbijt naar de basisschool. Via speciale programma's worden sinds begin dit jaar schoolmaaltijden uitgedeeld, waar inmiddels al veel scholen gebruik van maken. Hans Spekman is directeur van het Jeugdeducatiefonds. Goedenavond. Goedenavond. Sinds maart van dit jaar loopt het schoolmaaltijdenprogramma. Wanneer kom je als school eigenlijk in aanmerking voor dat programma? Eigenlijk vooral als meer dan de helft van de kinderen ongeveer opgroeit in relatieve armoede. Dan kom je in aanmerking. En nu zie je dat van alle scholen in Nederland ongeveer een kwart van de scholen maakt daar gebruik van. We zijn natuurlijk gesegregeerd, hè? Dus bij sommige scholen zitten vooral kinderen die het thuis redelijk goed hebben. Tot goed. Ja. En op andere scholen zitten juist 80-90% van de kinderen die het heel zwaar heeft en waar financiële stress is. En alle kinderen krijgen dan zo'n maaltijd, ongeacht hoe ze er thuis voor staan. Ja, dat vind ik zelf ook belangrijk. Ik ben opgegroeid in armoede en ik heb altijd goed onthouden dat ik er alles aan wil doen. Is om een stigma voor een kind te voorkomen. Ja. Een kind moet groeien qua trots en zelfbewustzijn en niet naar beneden gehaald worden doordat hij zich afhankelijk voelt van een groot ander mens. Dus in de klas kun je niet zien wie er uit een armoedegezin komt en wie niet? Nou ja, sommigen weten het natuurlijk wel van elkaar. Hè. Kinderen zijn niet gek. Alleen ik vind het belangrijk dat iedereen het met eer kan pakken. Tuurlijk. En niet iemand het gevoel heeft van ja, ja. Ik ben het kindje die ervan afhankelijk is. Het zielige kindje niet. Ja. Het moet ook een feestje zijn. Ja. Hoe wordt er op het initiatief gereageerd eigenlijk? Hoe wordt het ontvangen? Eigenlijk heel erg goed. We zijn vorig jaar oktober eigenlijk gestart met een voorganger van schoolmaaltijden. Toen alleen op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en van ons, omdat scholen erom vroegen. Daarna is het groter geworden op initiatief ook van de Kamer, moet ik zeggen, hoor, van D66 vol destijds, maar breed gesteund. Toen zijn we begonnen met een aantal scholen en dat gaat maar door en het breidt zich uit, omdat scholen praten van mond op mond. En we zitten nu op zo'n beetje 1900 scholen die meedoen met het programma. Deels via het Rode Kruis, en dat is met kaarten. En deels zeg maar via ons, en dat zijn er 1300 op de school, door de school, voor de school, voor alle kinderen. Ja. Dus het gaat snel. Ja. Uit cijfers. En de behoefte is er. Dus aan de ene kant is dat prachtig. Aan de andere kant is het natuurlijk strontvervelend, hè, dat zo is. Maar ja, dat is wel het land waar we nu leven, waar vooral heel veel werkende ouders het heel erg zwaar hebben. En op het randje zitten van het bestaan en dus heel veel financiële stress is. Uit cijfers van het CBS blijkt dat we nu toch op het laagste armoedeniveau in bijna een halve eeuw zitten. Valt het dan toch wel mee? Nee, kijk, dat zijn cijfers. Dat gaat uit van laag inkomen. Dat is ongeveer het inkomen van de bijstand ten tijde van het kabinet Den Uyl. Ik kijk wat je eigenlijk voor de koopkracht wat je kan doen. En dat is eigenlijk ook voor mensen belangrijk. En dan zie je dat de groep werkende armen, dat zie je in dezelfde cijfers overigens ook terug, dat die groep vooral heel erg is gegroeid. Kijk, in mijn tijd, toen ik jong was, was je vooral arm als je weduwe was, als je een uitkering had. Maar tegenwoordig, als je drie banen hebt, drie flexbanen of zzp'ers, die komen er ook in voor, ook in dat rapport, ja, dan heb je het ongelooflijk zwaar. Daar kan je eigenlijk niet meer van rondkomen. Nee. En dat is toch wel heel erg. En de daling van de armoede in 2022, er is ook mede het gevolg van energietoeslag, hè, en andere ondersteunende overheidsmaatregelen. Zeker, en dat zit er alleen dan op. Dat zit hem dan alleen op het dieptepunt dat je echt helemaal onder het laag inkomensniveau start. Uh-huh. Alleen waar wij van staan als Jeugd Educatiefonds, ik wil dat deze kinderen dezelfde kansen krijgen als mijn kinderen. En dan is eten nog de basis. Uh-huh. Maar ik wil ook dat deze kinderen ook naar het museum kunnen, ook boeken thuis hebben. Want pas dan zorg je dat deze kinderen dezelfde kansen krijgen als mijn kinderen. En dus ook hun talent kunnen ontwikkelen. En als we niet die ambitie hebben met elkaar, dan is het toch onvoldoende. En het eten is dan alleen maar de basis. Dat is het begin om verder op voor te bouwen. Ook aan de lijn is Oriana Patinama. U bent directeur van basisschool De Magistraal in Middelburg, hè? Ja, dat klopt. Hoe hard zijn die schoolmaaltijden nodig? Ja, heel erg hard. Ja? Heel erg hard. 2 jaar geleden kwamen mijn leerkrachten allemaal met een extra boterham in hun tas of een extra eierkoek. Of wat dan ook. Van huis meegenomen. Kwamen ze naar school. Ja, zeker, van huis meegenomen. En nu hebben wij dankzij het Jeugdeducatiefonds elke ochtend om 10 uur fruit of groente voor de kinderen. Voor alle kinderen. Mm-hmm. En elke dag om 12 uur hebben we lunch voor de kinderen. En dat bestaat uit 2 bruine bolletjes met beleg. En op dinsdag en donderdag maken 2 moeders verse soep. En dat is dan linzensoep, groentesoep, tomatensoep. Mm-hmm. En zo doen we dat, met z'n allen. Want we gaan armoede geen gezicht geven natuurlijk. Nee, want u kon merken dat die druk bij kinderen in armoede ook hoog was. Ja. Dat is ook hoog. Wij verwachten van kinderen dat ze presteren, dat ze goede rekenresultaten halen, dat ze op taal goed presteren. Maar als je honger hebt, kan je niet presteren. Nee. En u merkte ook dat kinderen dat niet konden omdat ze honger hadden? Nou, wat ik vooral merkte, is dat kinderen ja, naar de juf gingen of een smoesje gingen bedenken. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat de basis goed is. En kinderen moeten zich geen zorgen hoeven te maken over of ze wel of niet iets te eten hebben. Nee. Ze moeten zich op school kunnen ontwikkelen, talenten kunnen ontwikkelen. Meneer Spijkman? Nee, ik kom op best veel scholen. En ik heb echt veel juffen ondertussen zien huilen van geluk. Oh ja. Zonder leugen. Zien huilen van geluk. Omdat ze zien dat de kinderen zoveel meer plezier hebben en energie hebben. Oh ja. Hoe en dan doet ze wat. Hoe is dat bij u op school? Normaal zijn ze onrustig. Hoe is dat bij u op school? Nou, je haalt een stukje weg natuurlijk. Hè? Je haalt een stukje stress weg bij kinderen. Waardoor ze, waardoor ze gewoon kind kunnen zijn. Ziet u ze opleven dus ook? Ja, zeker. En het pedagogisch klimaat in de klas is echt enorm verbeterd. Ja? Verbeterd sinds we samen lunchen. Want wat ziet u dan? Nou, we eten samen dezelfde boterham. Dus de een heeft niet een hele mooie lunchtrommel met alles erop en eraan. En de ander heeft niet niks. We hebben allemaal hetzelfde. Ah, ja. En dat versterkt gewoon het pedagogisch klimaat in de klas. Want is het nu bij u ook omgekeerd dat kinderen geen brood meer mogen meenemen van huis en andere dingen? Nou, mogen niet, maar ik heb 2 jaar geleden heb ik een peiling uitgedaan bij de ouders. Ik heb gezegd, ik wil, als we het gaan doen, doen we het samen. Wij zijn samen magistraal. We gaan armoede geen gezicht geven. En iedereen heeft daar positief op gereageerd en iedereen doet ook mee. En u merkt dat het hele klimaat ervan is opgeknapt in de klas. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. U laat ook zien hoe belangrijk het is dat we gewoon scholen zelf verantwoordelijkheid geven. Hè? En dan zie je dat zij met de ouders overleggen. En het doen op een manier die bij de school past. Dat zouden we eigenlijk altijd moeten doen. Ja. In veel landen om ons heen zien we ook schoolkantines met vers en gezond eten. Zou dat ook niet iets voor Nederland zijn? Nou, heel graag. We hebben natuurlijk in Nederland. We hebben een deel van de scholen die nog geen continu rooster heeft. Mm. Dus ik weet wel, we kijken natuurlijk zeker altijd allemaal naar de landen toe waar we wel eens op vakantie gaan. En heel veel mensen gaan op vakantie of naar Zweden of naar Frankrijk. Maar daar is een continu rooster. In Nederland. Wat is ook weer een continu rooster? Niet. Een rooster waar geen breuk in zit. Dus waar je gewoon kind, je brengt hem 's ochtends en 's middags haal je hem op. Ja. Maar er zijn heel veel scholen die hebben dat nog niet. Kijk, ik vind het meer cruciaal niet dat de overheid een soort met lunchprogramma voorschrijft, maar dat de scholen aan zet zijn om te bepalen hoe ze het doen. En de een doet ontbijt, de ander doet lunch, de ander doet gezonde tussendoortjes en ontbijt. En laat nu alsjeblieft aan scholen samen met de ouders en de kinderen over om te kijken wat bij die kinderen past. Het gaat niet om dat het allemaal hetzelfde is. Het gaat erom dat die kinderen überhaupt eten binnenkrijgen. Het onderzoek laat zien dat het daar zonder is. De ouders zijn er tevreden mee, de scholen zijn er tevreden mee. Dus bouw dit uit en laat dit een begin zien van dat we werken aan gelijke kansen. En niet alleen maar met eten geven, maar ook zorgen dat al deze kinderen nog veel meer dingen kunnen die voor mijn kinderen allemaal volstrekt vanzelfsprekend zijn. Hans Spijkman en Oriana Patiname, ik dank u allebei hartelijk. Dank u. Graag gedaan. Ja, en de derde kerstplaat die is ook al bijna op het punt om gestart te worden. Want Jan van Houten zit te popelen met zijn papieren voor zich. Want wat gaan we horen? Ik heb 2 originele kerstliedjes laten horen. En dat is moeilijk om te maken, een origineel kerstliedje. Maar het is nog moeilijker om een oude klassieker opnieuw op te nemen op een manier die ook origineel is. Dat is namelijk een uitdaging, want ja, er zijn duizenden versies van. Ik heb er eentje gevonden van het beste kerstalbum van het jaar van Gregory Porter, dat is een jazzzanger. Hij heeft een mooie eigen versie gemaakt van een kerstlied dat eigenlijk heel snel heel kazig kan worden. Over een kleine drummer die de komst van het kindje Jezus aankondigt. Pum-pum-pum-pum. Hij zingt Little Drummer Boy. They told me, pa-rum-pum-pum-pum, a newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum. Our finest gift we bring, pa-rum-pum-pum-pum, to lay before the king, pa-rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. So to honor him for have no gift to bring for rum-pum-pum-pum that's fit to give a king for rum-pum-pum-pum rum-pum-pum-pum rum-pum-pum-pum. Shall I play for you for rum-pum-pum-pum on my drum? And lamb kept time for rum-pum-pum-pum. I play my drum for him for rum-pum-pum-pum. I played my best for him for rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. I play my best, played my best for him for rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Then he smiled at me for rum pum pum pum, me and my drum, me and my drum, me and my drum, me and my drum. Gregory Porter, Little Drummer Boy. In Londen is, volgens mij zouden we ook een tune moeten horen, maar ik weet niet of dat helemaal of die klaar staat. Het is 11:55. Kijk, nou, dat had ik zelf ook kunnen zeggen. In Londen is iemand aangehouden voor de diefstal van een Banksy-kunstwerk. De verdachte die het kunstwerk stal was duidelijk in beeld op een filmpje. En hoe anders is dat voor de kunstenaar Banksy zelf, die er juist alles aan doet om onopgemerkt en onder de radar te blijven. Kunstjournalist Joke de Wolf, goedenavond. Goedenavond. Hoe doet die Banksy dat toch zo, zo ongezien en mysterieus blijven? Ja, hij heeft er eigenlijk een aantal technieken voor. Hij komt dus nooit in beeld. Hè. Hij is nooit. Nou, dat is heel goed om dat zo te doen. Ja. hij werkt de laatste tijd heel veel met zijn Instagram-account. En dat is dan, als je daarop een filmpje ziet of een plaatje van een nieuw werk, dan weet je van, Banksy heeft een nieuw werk. He, want het bijzondere is natuurlijk dat Banksy die kunstwerken niet in een museum ophangt, maar ergens op de wereld, op een muur of in een openbare ruimte. Dus ja, je moet het ook maar net weten te vinden. En dan is hij daar al geweest. Dus dan kunnen we niet meer terug om te kijken van, daar staat hij. En wat weten we over hem, over deze Banksy? Nou, waarschijnlijk is het een man die in 1974 in Bristol is geboren. Mm-hmm. En misschien heette die Robin Cunningham oorspronkelijk. En is hij als graffiti kunstenaar ook begonnen. Hè? En ja, graffiti kunstenaars, graffiti mensen die dingen op muren schrijven, die zijn strafbaar. Dus daarom wilde die altijd anoniem blijven. En hij had toen waarschijnlijk de naam Robin Banks ooit aangenomen. En is toen, van Banks werd dat Banksy. En hij heeft dus heel vroeger wel eens een keer een interview gegeven. Maar verder, ja, er zijn dus wel altijd een beetje theorieën over wie hij nou is en waarom. En, wie het nou precies is, we hebben nooit een gezicht erbij gekregen. Maar dat mysterie is dus deel van zijn kunst. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Ook juist ook de boodschap die hij uitdraagt is heel meestal wel geëngageerd en ook soms echt wel tegen de kunstwereld. Dus wat het grote geld, kapitalisme, ook wel tegen oorlog. En dat was nu ook zo, hè? Want het was een verkeersbord waarop drones te zien waren, ja. Hè? Ja, klopt. En het was ook, je kon, er was dus een video te zien, is gemaakt door omstanders. En daarop zie je ook dat het op de Commercial Way maakte hij dat kunstwerk. Het was een verkeersbord dat hij er zeg maar, waar die een stopteken, ja, hè, wat we ook in Nederland hebben, gewoon zo'n rood bord met een witte letters. En daar had hij drie drones opgezet, overheen geplakt, zeg maar. Ja. Maar het was dus ook op een Commercial Way, zo heette die. Of Commercial Road heette die. Nou ja, dat is dus commercieel. En nou ja, hij was dus blijkbaar echt wel duidelijk, is dit, neem ik aan, wordt er wel gedacht van ja, dit is dus ook weer een ja, teken maar, tegen de oorlog en tegen maar oorlog in het algemeen. Die diefstal was ook zo ostentatief en zo nadrukkelijk. Met allemaal mensen met telefoons die dat stonden te filmen. Dat je denkt, was dat niet deel van dat kunstwerk misschien wel? Ja, ja, het is niet echt zijn. Ja, het, je weet het natuurlijk nooit. Nee. En dat maakt het ook wel weer leuk. Ja. Hè? Dat is, want hij deed ook. Hij heeft ook toen een paar jaar geleden in Sotheby's heeft hij dan een kunstwerk laten veilen. Hè? En dat ging toen tijdens de veiling ging dat door de shredder. En dus hij houdt wel van dat soort. Ja. Hoe weten we eigenlijk grapjes? Zeker dat dat één persoon is? Het kan toch ook een collectief zijn? Zoals wij de Loesje hadden bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat zou kunnen, maar ja, volgens mij weten we dan net wel weer zoveel van, omdat, nou ja, dat het niet. En zou de charme er ook af zijn als we eenmaal zijn gezicht gezien hebben en denken, oh, dat is hij dus. Ja? Ja? Ja, dat ook zeker wel, denk ik. Ja, en hij. Nou ja, het is voor hem best wel ingewikkeld, want er worden dus ook altijd heel veel kunstwerken van hem of nep kunstwerken van hem voor heel veel geld. Ja. Naar de veiling. En wie zegt dat het dan dat hij dat dan niet is? Ja, ja, precies. Ja, precies. Nou, hij houdt het mysterie in elk geval zorgvuldig in stand. Kunstjournalist Joke de Wolf, dankjewel. Dit was Het Oog. Na 12 uur op deze zender de Ongelooflijke Radio, gepresenteerd door David Bogert. Morgen is er weer een oog met Mieke van der Wij. Voor nu een mooie en rustige nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Middernacht.